ñu rek ñaari mag wala ñett ñu ngi ci biir jakk ji diko xol mu julli bam yag dina ki day tabarkal la mom day jambar la lool ñina waaw mu de bam duggé ba legi mu ngi julli mon len monté dama wor dé ngir won len né legi li ngeen di yim amna leneen lu la ci biir lool bu ngeen ko yegul gën ma yim loola mo dem gistal ci ko def ku nek suma borom subhanahu wa ta'ala da di ci bëy jëf yalla jël ko nafiq mom yura'una an-nas dañu gistal nit ولا يذكرون الله نافقي بني فاتلكو يلا إلا قليلا لدن النيو ذكرا قليلا فاتلكو بنيو تبارك الله نيو نافقي لا يذكرون الله سبحانه إلا ذكرا قليلا لدن فاتلكو بنيو موتا قدن فاتلكو يلا دي داك ذكر دنيي راغال nga bok ci nafiqi tabarak allah ndax nafiq mom limay fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala dafa bari wut yalla ne mo continuer ngir won ñu melen nafiqi nafiqi muzabbina dañuy deng bengi moy di hésiter pour dem ak tok bayna zalika digënté wéddi yalla ak gëm yalla fuful nafiqi nek bayna al-iman billah wal kufr bihi wala bayna al-kufr wal iman fuful nafiqi nek la ilaha illa hu bukun ci ñi di julidi ولا اله الا الله بوكنت نيدي يفري لول موي نافقي لا ينتسبون الى المؤمنين ولا الى الكافرين نيوم دونو بوك في ньо خامني في لا دونو بوك في ньо خامني في لا موتاخ بوروم لاخدار يتيري بتوتي بوبو تبارك الله تي ام صلا نان اول ما يجب على المكلف تصحيح ايمانه nit ki li mara def moy jëk leral position muy leral gëm yalla waye xamuñu fi nga bokk xamuñu fi nga bokk koku mo woru bu tayé nga def tabarakallah waxtanu am solo waxtanu diine wote ñepp ñew jël bo liggé nga wut say baaxal yi mak yendo kinjim yow la ilaha illa hu wala ilaha illa hu kedd la mëna klaas so ngenté nga xey wo mak ñi ñu ñew tuddu la sa doom nodd ci nak bi li xam ci nak bi tabarakallah dem ñibi nga daldi wo nak say tabarakallah kinjim tek ko fa nit ñi dum tegg ndax kinjim bi yendo la ilaha illa hu wala ilaha illa hu nit day taxaw fenn nek ci ñi nga xamne dañu gëm seen borom bayyi fi ay xaxam bayyi fi ay jamm bayyi fi yépp yo xamne yu ñak solo la dal di ñew ci li nga xamne moy dëgg ci su ko défé ñu mën la classé ci haulahi wala ñu mën la classé ci haulahi waye dund ba jogi fi la ilaha illa hu wala ilaha illa hu lolu baxul mi ngi melni so démé ci bitik bi di jëm lu ñuy pésé fouf ngay jangé la ilaha illa hu wala ilaha illa hu mo dem ci bitik bi di jënd lu ñuy pésé ki nga xamne moy jaay day tek poids bi nga gis lamine woowu nek ci balance bi daldi dem ci poids ba ne ko ya am dëkk mu tambali di sot ci li ñuy pésé ci benen plate bi di ci def bam gëna bari lamine wu daldi fay bayyi poids ba ñew joxañ ko ne ko yu mu yaan ci dëkk ci bi loxam ciof loxam ciofan loxam mu gis lamine daldi wal bëti quoi demal ci poids ba ne ko yu mu ya wax dëkk bu ciofé bu tolo ñom ñaar mu taxaw ci dëgg bu ne kenn moko ci dëkk manam mom bokut fenn muzabbina bayna salik nafiqi dun lay mel ci digënté nit ñi la ilaha illa hu wala ilaha illa hu wa man yudin illahu ku yalla sank falan tajid lahu sabila duto gisati aw yonam nuk wo xamne dana ca mëna jaar tabarakallah bu jikko kon nak nafiq gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne nun la ko melale ndax bëgg ñu man leena moytu baña nek nafiq motax sallallahu alayhi wasallam li wax fu ngeen fekk jana na ngeen ko ray ndax te nafiq la mom day gas fi genn fele su guddé soy nalaw mu lay mat ba nopi diko def mom jana da ngay ñew rek gis gom bi te guddé bi yépp da la fanané mat waye sa bu lay mat ba metti rek mu uf ko mom jana ba nga jappalé sedd na mu matat moy bëgg yow mu uf ko tabarakallah jana nafiq la nafiq yalla bëgg ko tabarakallah يا ايها الذين امنوا ينجم لا تتخذوا بولن جابتي موك الكافرين جيد يالا اولياء ديف لن اي خريب بولن لن ديف موك اي خريب من دون المؤمنين باي في نيغم يالا واو اتريدون لا داغي نا بغ ان تجعلوا لله ين ديفال يالا عليكم سين كو سلطان مبين لا يوله ndax da ngeen bëgg defajal suñu borom subhanahu wa ta'ala fu mëna jaar ba jàpp leen dama dama yàlla subhanahu wa ta'ala bi mu ko bindee def ko yërëm lool waaye dégg fii mu ne at tun duna an taj'alu lillahi alaykum sultanan mubina manam yalla dur la te bugula dur yalla dur la te bugula dur ndax da ngeen beug mu dur len te bugguma len dur modi fi ci aduna ci suñu borom dafa am ñu yum fitul yo xamne yo yaay durade fele ci alakhirah mu tori fa yo xamne yo yaay durade yi fiñ ci aduna ci durade xamne wu ñu ki togn ak ci togn bu ñu dur ñepp lañu dur ñam ñu dur fi waaw al qawanin lañu tudde suñ ko gonté ci benn garab ci kër gi di feexlu benn way ñew di gëj ci garab bi ñu tok diko sétan bu garab gi daano ni muy daano ci kaw jari moom lay daano ci suñu kaw naka noonu bu benn way ñëwoon fekk fa rëgna yi ñu ci dëkk bi di xelle mu nekk fa dinu gas ñu toj ko ku mu faroo ma naan ah man sama yoon nekku ci man maa nga dëkk si kaab léegi moom bu yàqee fii sama yoon nekku ci bu yàqee ndox ba ndox mi yem foofee boo ñëwee sa kër bu ubbi sa rëgna doo xelle moo tax yi yàlla dóoraatee fii mooy soo gisee koo xam ne dafay tooñ mbaa mu nekk ci jàdd yoon mbaa mu nekk ci yoon tere da ngay jàpp ci loxom ne ko mbir mi dunii loolu lañ tuddee al xurriya al shaxsiya ci sunna yonente bi salallahu alai wa sallam nee na dafa am aw gaay ñoo xam ne dañoo bokkoon benn bato di dem ñii dëkk ci kaw ñii dëkk ci suuf ñuy dem ñu ci suuf bu ñu maree dañuy ñëw ca kaw pour naan bu ñu naanee ba noppi wàcc mujj nag ñee ñoom ci suuf te ñëw gën fii ndox bi di fi ñëw su ñu maree naan salawatullahi wasalaamu alayhi ne gis nga ñu sootee kaw bu ñu bàyyee ñu ci suuf bëtt ko danañ ànd ñoom ñëpp alku waaye bu ñu tiit seen loxo dañ ànd ñoom ñëpp sawe yàlla it fii bu ne an turiduuna an taj'alullahi alaykum sultaanan mubina moo di nit na fexe ba bu yàlla am ci yoon moom aw yoon a turiduuna an taj'alullahi xujja baaliha alaykum annakum munafiquun ibn abbas ne kul sultanin fi lqouran xujja lépp ko yàlla wax jaar ko ne ko xujja aw lay lay doon maanaam fu mën a jaar ko duma de suñ borom nee na inna al munafiqin nafiq yépp yu góor yi yu jigéen yi yu mag yi yu ndaw yi tabarakàlla ñoom ñàpp fi darkil asfali ña nga ca fa gën a suufe mën a naari ci sawara yi ma ko waxoon léegi muy hawiya hawiya gën a suufe ci sawara yi tabarakàlla jahannama moo ci gën a sedd sawara bu sedd boobu nag di jahannama bu ñu fa dugalee benn waay jox ko ay dàll mu sol ko ñu jox ko aw xal mu teg tànkam ca xalwa lu sedd loolee xalwa mooy baxal ak yuuram moom waaji nga xam ne moo teg tànkam ci kaw xalwa yi ci sawara wooyu moo gën a sedd ci sawara yi yàlla bu sañul kenn dugg foofu tabarakàlla bañ kenn dugg foofu sax moo tax boo defee benn mu tegal la ca juróom ñeent muy fukk boo defee benn boo xam ne safaan la muy bakkaar mu toog toog toog ba baa la koy tuub soo ko tubbi mu baal la ko soo ko tubbul na mu door la koo topp kon loolu bu nit ñi góorgóorloo tuuti ñoom ñeepp tabarakàlla daañu teggi sawara dem dugg aljanna te noonu la ko suñu borom subhanahu wa taala bëgg inna al munafiqina nafiqi fi darkil asfali ña nga ca suufa suuf mën a naari sawara maanaam bu doon tey da ngay togg da naan ñoom nafiqi ñooy xuuñal julli boo demee sawara nafiqi ñooy xuuñal sawara ci suuf la ñuy nekk tabarakàlla xam naa bu dul ku dugg mag boo muy tur bu leen mën a ci génn ca suuf daañu fa yàgg ñoom nafiqi tabarakàlla kon nag yàlla tudal nañu fii lenn ci melooy nafiqi wax nañu ne li ñuy zikkar bariwut wax nañu ne bu ñu dee julli ji dañuy dayal wax nañu ne dañuy deng diggante nit ñi bokkuñu fii bokkuñu fee wax nañu ne fu nafiq nekk bu ay julit amee lu leen neex mu ñëw ne ci laa bokk bu yéefar amee lu leen neex mu ñëw ne ci laa bokk moom nafiq bokkul fii bokkul fële salawatullahi wasalaamu alayhi mi ngi koy mel ci zul wajhayn borom ñaari kanam bu ñëwee fii wax ak ñoom bu demee fële wax ak ñoom ba fenn fu nekk mu bëgg faa am tabarakàlla mel ni bir waaye walan tajid lahum nasira doo am mukk ko xam ne dina mën a dimbale nafiq yi bu leen seen borom subhanahu wa taala jàppe lan tajid li haulaai al munafiqin nansiran yansuruhum min azabillah amul kenn ci ñoom koo xam ne kii dina mën a mujj foofa mu ñëw nag ci sax yi nga xam ne moo mën a génneb nafiq ci ak nafiq sax yi nga xam ne moo mën a génneb nafiq ci ay nafiq inna allazina taabu lujul ñi nga xam ne tuub nañu dellu ci seen borom subhanahu wa taala wa aslahu ñu tàmbalee def nag lu baax lañ yàqoon lépp ñu walbatiku di ko defar aqsamu billahi ñu moytu bu mu yalla gi subhanahu wa ta'ala mu ñatt wa akhlasu dinahum ñi sen sen diine lillahi ngir yalla dong bayyik nafiq bayyik jittal fa ulaiika nafiqi ma'al mu'minina ñi nga andak way gëm de nga fi gi sama borom ñu waxe fa ulaiika ma'al mu'minina wa lam yaqul fa ulaiika humul mu'minun daf na rek ma'al mu'minin jibril mu ne wa sawfa yu'ti llahu lmu'minina yàlla dina jox way gëm yi ajran azima tiwxut wa sawfa yu'tihim ndax ñëpp rek bañ ki nga xam ne mooy nafiq wa sawfa yu'ti llahu yàlla dina jox almunafiqina nafiq yi ajran azima bay gu rëy moo tax nafiq yi suñu borom subhanahu wa taala yonente bi sal allahu alih w sallam dafa bindoon benn liste di ca melal ñi nga xam ne ñooy nafiq yi jox ko kenn ci sahaba yi tabarakallah Omar ibn Khattab radiallahu anhu li muy baax baax li muy jub jub daana def léeg-léeg bu ñu jullee suba rek mu ñëw fet ki yor liste bi ne ko ndax ku baax ki limaale na ma ci nafiq yi te kat moom jubul na jub boo xam ne gii salawatullahi wasalaamu alayhi daana ko wax ne boo jaaree ci mbedd seytaane dana jaar ci beneen mbedd teddi mi nga jaar yow waaye teewul moom ñàkk wóolu boppam ci nafiq daana tax muy teel a xëy di ñëw ci waa jooju naan ko mbaa yonente bi limaale ma ci nafiq yi waaji naan ko déet naan ko déet boo yëfe sàtt ko lool mu ne ko yow rek lay setal ni ko déedéet nga gis ne kon nafiq kenn ku ne ci nit ñi dangaa war di natt sa bopp ana fan nga toll li ngay def ci biti ndax moog li ci biir ñoo dëppoo sa biir ak sa biti ndax ñoo dëppoo bu defee sa wonfo nga xam ne dëppoo na loola mooy li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bëgg ci nit nit ku mel noonu mooy mu'min koo xam ne kii nag sa biir sa biti moo ko gën mooy nafiq koo xam ne kii sa biir baaxul sa biti baaxul kooku mooy kaafir ku sa biir baax sa biti baax kooku mooy mu'min te mooy aji gëm ci tabarakallah mu'min nag moom saa bu yàlla jigee aljanna rek mu'min la koy jég tabarakallah maa yafalu llahu lan la yàllay def bi azabikum ci seen ndugal in shakartum bu ngeen ko santee wa amantum ngeen gëm yàlla ne na bu ngeen ma santee gëm ma ana lan laa leen di mbugalati lu mooy jëriñ mu tax kon sant yàlla subhanahu wa taala lu nit di war def la chukurullahi tabaraka wa taala lu nit di war a def tabarakallah ndax yàlla nee na bu ngeen ma santee te gëm ma ayu manfaatin lahu subhanahu wa taala fi azabikum ayatashaffa bihi min alxays am yudriku bihi taar am yadfau bihi nnafa wa yastajlibu nnafa wa huwa alganiyu ankum yàlla nee na ndax njëriñ lay wute ci suma lentuma ndax sama mer laa ciy faj suma lentuma ndax dama ciy fayoo ci kenn suma lentuma ndax genn lor laay dàq ci suma lentuma ndax benn njëriñ laa ciy bijjee suma lentuma seeni duma yàlla nee na duma yum ñuy duma amulu ko benn njëriñ nee na kon su sañoon duñ ko tooñ tooñ muy amee ci ñun aw yoon bitti ñu duma kon saba tabaraka wa taala maa yafalu bi allahu bi azabikum in shakartum wa amantum su ngeen gën a yàlla te sant ko ana fan lay lay lan lay jariñati nag ñëw di leen duma wala mu leen di mbugal kon suñu borom subhanahu wa taala mbugal ñu ak duma ñu taxul mu bind ñu waaye nag doomu aadama mooy sàggan léeg-léeg ba mucc ci mbugal ñu luñ ko ko yéene yéene ñaare pour mucc ca dafay jafe ci moom ndax boo xam ne boo defee benn ñu yokkal la ca juróom ñent muy fukk boo defee safaan moom lañ la fay tegal nga dem ba yom axyaam konte say benn benn mu ëpp say fukk fukk loola gentoo ñu la yow yaa tooñ sa bopp tabarakallah wa kaana allahu yàlla nekk na chakiran di ko sant alima di ko am yàlla nekk na chakiran di ko sant li taati ibadihi maa ginaahu anhum yuti al amal al qalil athawab al jasir yàlla sant na lool jaamam ñi koy jëfal ngir li nga xam ne ci ñoom lay dell ñoom jàmm yi sant na leen ci alima ku xam na it li nga xam ne ñoom lay def kenn ku nekk ci ñoom su jëfee li muy jëf yàlla xàmmee na jëf yi moo tax malaaka yi mu ko joxe baa ñi nga xam ne moom la malaaka yi di dël pour bind yi ñu jëf malaaka mu nekk ku jëf ku nekk xam nañ luñ lay noté sirme jëf ci wu jëf ci nekk malaaka yi xam nañ luñ ko noté sirme jàng ngeen ci alquran yaalamuna maa tafaalun kiraaman kaatibiina yaalamuna maa tafaalun malaaka yi dañoo tedd ba nga xam ne duñ wàññi natu jàmbur waaye dañoo tedd ba nga xam ne duñ yokk natu jàmbur te it xam nañ lu nekk nag ñu koy noté soo ne allahu akbar wala nga ne la ilaha illa allah wala nga wanku wuti jakk ja, wala ngay doxe ak mbokk, wala nga génne ak sarax, wala ngay def lu baax, wala ngay seeti ku feebar. Yooyu yëpp loo ciy def malaaka yooyu xam nañu ko. Ni nga xam ne mun la jëf ci toll sama borom nag moom dafa nekk shaakiran di ko sant alima di ko xam tabarkalla. Ak se nañu fi nga xam ne fi la ñuy jeexale tabarkalla lii di tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baxee ba nga xam ne ak si nañu ci war ko jeexal tabarkalla di ñaan li nga xam ne mooy jeexantalu tafsir bi tabarkalla yàlla tey war cee dese ñaari bind insha allahu subhanahu wa taala muy bind tey beeg bi ciy topp. Suñu bind bi weesu suñu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne tuddal nañu munafiquuna yi ak kafiruuna yi te mooy yéefar yi. Munafiquuna yi mu won ñu ne nafiq day moom moo gën a doy ay mbir waar, ndax moom ngir mu génn ci naafiqam googi ba yàlla baal ko fokk mu am ñeenti mbir: al tawbatu, al islaaxu, al i'tisaamu, ikhlaasu diin. Mu di tuub sellal maanaam lim doon yàq mu defar ko al islaax, mooy nag ci buumug yàlla gi, te it sellal illa alladina taabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Tabaraka wa taala tey fii mi ñuy tuddal kon bi mu nappee ci yooyu won ñu ne yàlla bëggut kuy biral lu ñaaw. Lu ñaaw moom yàlla bëggul ku koy jëme kaw, lu dul koo xam ne kii dañu laa tooñ mu daal di wuri muy moom suñu borom fii naafiq yi mbalaan mi ñu muuroo woon pour bëgg a mën a yàq. Mu limal ñu nag yahud yi seen jëf yi nga xam ne jëf yu rafetul la, bokk na ca la ñu ne woon dañoo bëgg ñu wan leen yàlla ñu jàkkaarloog moom. Bokk na ca jaamu ga ñu doon jaamu nag wu ndaw wa ba leen Moussa bàyyee doon gise ji ak boromam. Bokk na ca li ñu ne dañoo daaj Isa ca croix ba. Bokk na ca li nga xam ne dañ ko sosal Mariama al-Batul ci wax joo xam ne ji wara su ko teg ci derub koo xam ne kii yàlla subhanahu wa taala daf koo tànn. Loolu mooy li bindub tey bi war a ëmb ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. War a tàmbalee ci aaya téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñett, war a jeexe ci aaya téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar. Yàlla na yàlla jàppale ñu jàppale leen. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na laa yuhibu llahu, yàlla bëggut te du bëgg, yàlla bëggut te it du bëgg ba mukk. Moo tax mu jëfandikoo fiil mudaari. Mu di yàlla bëggut te du bëgg mukk al jahra, lu siiw lu jëm ca kaw bi suu te nekk lu ñaaw min al qawli ci wax. Wax ju ñaaw daal sama borom nee na bëggul kenn di ko siiwal. Seytaan nag wax ju ñaaw moom moom la bëgg mu siiw. Lépp lu jóg di wax ju ñaaw fi mu génne ñaari fan ngay am dégg ko ca biti frontière ba mu sori lool, ndax seytaane moo koy fab di ko wax yu ay gaayam. Yuhi ila awliyaihi suxruf al xawli, moom moo koy jël tabarkàlla di ko jéggi ba jéggi wàllaa dex ba jéggi frontière ya di dem. Noonu la seytaane di def. Yàlla nee na moom loolu bëgg ko, ndax wax ju ñaaw dafa mën a yàq. Li mu mën a yàq kenn mënu koo defar, te wax nga fakastalu ci moo gën a métti nga fakastalu ci tànk. Moo tax yàllay wax ne maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, képp ku ne ci yéen baat bu mu mën a wax rek raqib dana ko bind wala atid bind ko. Kenn ku ne ci ñun baat bu génn sa gémmiñ raqib dana ko bind wala atid bind ko. Léegi nag yow yaay seet sa baat yi raqib bind ak yi atid bind lu ci gën a bëri. Yi raqib bind mooy sa baat yu baax, danañ ko noté bu yomal xiyaamee. Yi atid bind mooy sa baat yi safaan, yépp la ñuy noté. Ñu seet sa gémmiñ gi 24 heures yi nga nekk ana ban baat moo ci ëpp, ana buñu defé santas bi fan lay uppé lolou kenn ku nek ci ñun soy teud war nga ko calculer ci sa bop mu man limay yanno ci baat yan baata ci bax yan baata ci baxut lolou day ku ne ci ñun war nga soy teud nga réglé ko sa bop tabarakallah so waxé bala nga wacc salal nga fasiyene programme bu jant bi so yi nga fi wax ci baat yu jup gën yi nga fi wax ci baat yo xamné jubut kon yalla dal la yuhibbu bagut mom allah yalla al jahra lu siw lu jëm kaw lu ñu birel bisu ci lu ñaaw min al qawli ci wax illa man zulim lu dul ku ñu togn lu dul ku ñu togn ku ñu togn nak nga dem ci ka ngay boole wax ko ko lola mom fekke dañ la togn dara ne ku ci ibn abbas neena al ma'na la yuhibbu allah an yad'a ahad ala ahad illa an yakuna mazluman mune mom kenn wërte ñaanal kenn musiba ludul de la togn lolou la ibn abbas firé firi bi radiyallahu anhu ba demé ca muhtasir ibn kasir ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak ñaar lola wax joju ma nga ca tabarkal wa kana allah yalla ye nek na sami'an diku deg wax ji ngeen di wax lepp lu ci way wax yalla deg nako mo xam da nga teju wax ko mo xam da nga nek ak say morom wax ko mo xam dang ko jëw baat bi yalla gëna bañ nak moy baat bo xamni baatu jëw la waye de nga nimtu ji ay ji wa kana allah te nak yalla nek na sami'an dikuy deg kenn ku nek ci ñun kaddu gu genn ci yow suñu borom subhanahu wa ta'ala deg nako teyit alima ko xam la mom yalla wax ju jog ju nek xam na fam ko je fako jeme lol nak warna tital ku nek nimtu ji ay ji nela lo wax deg nako teyit xam nako fa nga jeme wax ji xam nako fa nga ko tambule xam nako yin tuddu bu ngeen feñale khayran lu bax su ngeen defé lu bax lu feñ nit ñi gis ko aw tukhfuhu wala ngeen neub lu bax def ko te ken yeguko aw ta'fu an su wala ngeen balé lu ñaaw luñ leen def fa inna allah yalla day ñet yo yeb bu ngeen ci def kana nek na afuwan di balé kat qadira diku manan natati am katan mom subhanahu wa ta'ala yalla nim bañe kuy beul lu ñaaw nun la bëgge kuy feñal lu rafet mba ngay neub mba ngay feñal wala ngay jéggelé lo xamné luñu la togn la in tubdu su ngeen feñalé xairan lu bax ndax def lu bax feñal ko man na tax nit ñi fekk la ca def la nga def motax ñi bëgg jëf ci mbolo ak jëf ci secret wo ben nit ci fu neub jox ko fa lo am solo l'islam bëgg na ko bëgg na it nga fekk mbolo nga joxe ba ñepp seen la te fekk woné ko taxul la tax moy nga won nit ñi ndax ñu def ni nga def aw tukhfuhu wala ngeen neub ko neub gi it baxna tabarakallah aw tafu ansu wala ngeen balé lo xamné li luñu leen def la te metti ya'fu 'anil janin ma'a qudratihi 'alal intiqam fa 'alaykum an taqtadu bi sunnati llahi ta'ala mune kon nañu roy ci sunna yalla subhanahu wa ta'ala ndax mom kuy balé la fa inna llaha yalla kan nek na afuwan di balé kat qadira diko am katan te mon na fayu ko xamne ki nak man nga fayu tay balé ku bëgg raw ci yow ku nek day balé tabarakallah inna llazina ñi nga xamne yakfuruna billahi dañuy wedd yalla sax ci wedd ga wa rusulihi wedd yonentam yi weddi yonentam yi manam yonenti bo ci xasse weddi ben weddi nga yep yonenti bo ci xasse weddi ben kep weddi nga yep ndax décret bi len fal ñom yonenti ben décret la bo wedde décret bi bo ci wedde kenn moy da nga ne décret bi wirut comme ne nga décret bi wirut moy yonenti yeñ ca def yep ben wirjo motax yalla du wax ñaare dama yebal ci nit aw xet mu weddi yonenti ba dedet weddi yonent ya lay wax ndax ku ci weddi ben weddi nga ñepp tabarakallah da ngay gëm la tambulé ci Nuh ba ca Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñen ñi la tambulé ci Adam yonent yépp nga gëm leen ijmalan bo ñu ci sallallahu alaihi wasallam nga gëm ko tafsilan waye bo ci wedde kenn ci yonent alayhi salatu wassalam day wone ne kon yow décret bi len fal mom nga d'accordul ba nga ci d'accordul nak moy weddi nga yonent yépp te ko weddi yonent yépp dengal yalla wax innal ladhina ñi nga xamne yakfuruna billahi dañuy wedd yalla wa rusulihi ak yunentami wa yuridun ñi bëgg yamuñ ci de bañ la debana dañu bëgg luñu bëgg añu farriqu ñu takale dox digënté baynallahi yalla wa rusulihi ak yonentami manam bëgg na yalla sa yonenté bé mom du yonent sa yonent yi ñom ñoy ay yonent yalla nit ñi bëgg lolu ndax moy bi nga gëmé né yonent yi ci yonent la ak ci ak ci waye diw mi mom du yonent ak diw mi wala bëgg diw mi mom du yonent su baba la nga wax yalla moy ñi nga tan né ay yonent la ñom duñu ko ki modib yonent ak ki yalla neena ñi bëgg def lool wa yaquluna te ñu naan nu'minu bi ba'd gëm nañ lenn ci yonent yi wa nakfuru bi ba'd ñu weddi lenn ci yonent yi gëm yonent yi weddi yonent yi waaw nu'minu bi ba'd rusul wa nakfuru bi ba'd ulaika a'dahu la al-yahud wa an-nasara amanat al-yahud bi tawrat wa musa wa kafaru bil injil wa isa وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم وتركوا الإسلام دين الله الذي بعث به رسله سبحانه وتعالى بدمي واخ جي ماغي تابري ختم جوروم نينتل ما ولا بوك جوكيب جوروم نينتل ختم نيت تيمر اك جوروم فك نينت خطاده نينا ньоญو ньоي اليهود ньоญو ньоي النصارى گم نانو تورات اك موسى ود انجيل اك عيسى nasaran gem injil ak isa weddi qur'an ak muhammad sallallahu alaihi wasallam bayidin islam ji nga xamne mom la yalla yebal yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ngir mu andiko wayuridun ni beug nak bañu wedde yoyu ay yattaqisu ñu japp bayna zalika digeenti bobu sabila aw yon wala aw doxalin weddi yonenti gëm yonent yi bëgg fa am nak fuñ ko jaare ñoom ne li lañuy wara jaar japp ko tabarkal ulaiika ñu melni hum ñoom dong dong al kafiruna ñoy yefeer yi haqqan ci dëgg so setlo damay wax sa su nekk ne boy setlu al qur'an ulaiika hum al ulaiika day joxagn damir la ju momit al day def ta'rif ci baat bi suñu len boole ñoom ñet day nek hasr moy ñi dong ulaiika hum al kafiruna haqa wa a'tadna prepare nañu xare nañu hazabam muhina mbugal mu doyedi lil kafirin ci yefari mbugal mu doyedi mbugal mo xamne day doyedil borom metti lol tar lol mu ne ci bir sawara ñuko fay doyedal mbugal mu doyedi da nga dan gis nit ñi dan mbugal aw nit dañ la dan wat nel timale le ben siwo ben siwo bi ben bu ndaw muy tok ci sa bob bi tok ndox waye ndox gogu tok sa bob bi ko la gis ñu la koy tokal day defene yow dara dalula wala mbir mi metti wut waye ndox gu joge ci kaw fu sori ñew na ci sa dig bob bi tegg lolu dafa metti lol ba bo ci amé fukki ndox rek tambule mir yalla subhanahu wa ta'ala mbugal mu doyedi dafa am ñum koy def yowmal khiyamati solal la aw dal tek sa tank ci xal ku ne defene dara rajotu la ndekete xalwa moy baxal sa yoor gi tabarakallah lolou yalla nñu ci yalla musal azabam muhina mbugal mo xamni mi mbugal mu doyedi la tey doyadal borom mbugal mi tabarakallah walladhina amanu ñu gem billahi ci yalla war rusulihi gem yonentam yi yonenti yeb gem yalla gem yonenti yeb ولم يفرقوا تتقلوا بين احد منهم ديغنتي كين تي يونتي تقلوا نتي كي اكل صدقوا الله واقروا بجميع الرسل لم يفرقوا بين احد من رسله بل امنوا بجميعهم يونتي ييب لا نيغم عليهم الصلاه والسلام اولئك نيملني نيوم سوف يؤتيهم دي لن جخ موم يالا اجورهم سينك باي wa kana allah yalla nekna ghafuran di balekat rahima di ko bari yermande yalla ñu yeram yermande bobu sa bu ne rahim nak ñu ko jagale ñu gem dong dong dong jaar fam jaarlu bu yomul khiyame nga deg mu nan wa kana bil mu'minina rahima motax bala wacc rahim bu yomul khiyame day wax ne wamtazul yawma ayyuha al mujrimun yen ñu jubadi ñi yen ñu kacior ñi nga xamne du ngeen mos ci rahim genn leen mbolo mi bama xamé leen nga gis ndeysaan ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay mujjurimoon nanguñu woon a jaar fa yàlla jaarlu, nanguñoo bàyyi la yàlla yi tere, nanguñoo jàng alquran, nanguñoo dund alquran, nanguñoo topp sunna sinanti bi. Ndeysaan nga gis leen ñu beru ñoom ñëpp dem taxaw fële, te nag yow man xiyam kenn du sañ yàlla ne la demal taxaw fële, nga naan man bokkuma ci. Déedéet bokkuma ci mënu su ko wax yow man xiyam, bàyyi naa mënu su ko wax. Nga gis ñëpp taxaw fële.